วันนี้คิดถึงสมัยก่อนคิดถึงทางบิณฑบาตสมัยก่อนสมัยก่อนทางบิณฑบาตข้ามทางนี้ทำสะพานข้ามเดินไปนี่ข้ามไปนี่ตรงหุ่นทางบิณฑบาตเนี่ยเปลี่ยนหลายครั้งแรกทีเดียวไปนี่ข้ามไปวังน้ำอ่างขึ้นไปบนไปดำดานหินไกลทำไมจึงไปทางนี้เพราะมันทางนี้มันเป็นป่ารกไปไม่ได้ไปดำดานหินไปตำริมดานหินเนี่ยแล้วก็ไปลงนู่นลงทางนู่นทางบรรณาสนนขึ้นผู้กกบากใหญ่ไม่ตะบากใหญ่ใหญ่จริงกระทั่งชื่อเสียงโด่งดังในเขตแถวนี้ใครก็รู้จักกกมงใหญ่กกบากใหญ่ถึงกกบากใหญ่ก็คือเลี้ยวลงบ้างต่อมาก็ทำทางใหม่ทำทางใหม่ก็ต่ำเกินไปยามน้ำต้องลุยน้ำไต่น้ำเอาเข็มลงไปนู่นไต่วัดไปนู่นนะพอก่อนยามน้ำต้องลุยน้ำช่วงนั้นวัดบ้านไม่เป็นวัดหรอกเป็นป่าเป็นวัดร้างบิณฑบาตเข้าทางโน้นเข้าไปก็เข้าไปทางวัดนี่นะเข้าเฮือนอีตาจันจันพ่นบ่จะเฮือนตาจันพ่นไปนั่นละแล้วก็ไปเฮือนเขาหยมเบอร์เมลพิมไปหันเลี้ยวไปนั่นไปเฮือนเมลพิมไปเฮือนหยมชายหยมชายมานี่ไปเฮือนด้วยลมชัดพยายอ้อมก็กลับมาก็เดินผ่านนาวัดนะลงไปนู่นเลยขึ้นมาคนใส่บาตรระหว่างนั่นหมู่บ้านก็ประมาณสัก50หลังคาเรือนในหมู่บ้านมีแต่ต้นกล้วยมีแต่สวนกล้วยป่ากล้วยส่วนมากเป็นกล้วยตีบกล้วยตีบมันหวานสุกและหวานกล้วยน้ำว่าเขาเรียกกล้วยเปลือกบางกล้วยน้ำว่าไม่ใช่มีส่วนมากมีอยู่แต่ส่วนมากเป็นกล้วยตีบใบหนาหนากล้วยตีบแล้วก็กล้วยนั่นก็มีอยู่เรียกกล้วยพะโล้กล้วยพะโล้ลักษณะกล้วยตีบแต่มันใหญ่ใบก็หนาเหมือนนะฮะก็โดนก็สักลูกมันก็สบายแล้ววันนั้นแต่ก่อนมันใหญ่พะโล้จริงๆวันนี้เดินไปดังครัวเห็นอยู่กล้วยพะโล้แต่ไม่ใหญ่มีสุกแล้วก็มีแต่กระจนกระแตกินแต่ลูกเล็กก็ ในห้วยแล้ววันนี้ก็มีก้อนกล้วยพะโล่ยามยามฝนอย่างนี้ยามพรรษาไปบิณฑบาตเห็ดมันออกริมทางเห็ดดินเห็ดหน้าแร่เห็ดแดงส่วนมากเป็นเห็ดแดงออกตำโคนออกตำโคนต้นไม้ไม่ย่างไม่ย่างไม่บากไม่ย่างต้นใหญ่ใหญ่ไม่บากต้นใหญ่ใหญ่เห็ดมันยาวฝนนี่เห็ดมันออกเด็ดเน้นบินบาทขากลับเอาใส่เก็บเห็ดใส่ฟ้าบาทเก็บเห็ดใส่ฟ้าบาทรีบเดินมาก่อนนะมาแกงเห็ดวิธีแกงเห็ดนะถึงเกิดก่อนตะก่อไฟเข้าล่างเห็ดมันไม่ก่อไฟก่อไฟล่างเห็ดล่างเห็ดล่างใส่ไม่เรียบร้อยเรียบร้อยก็ใส่เอาไปใส่หม้อก็เห็ดตั้งไฟก็แกงง่ายๆตำพริกก่อนก๊กก๊กก๊กก๊กก๊กก๊กก๊กใส่ลงไปน้ำปลาไม่มีช่วงนั้นไม่มีน้ำปลามีแต่เกลือเกลือก็เป็นทอทอเกลือสินเทาเกลือใส่เข้าไปมีปลาล่าใส่ลงไปไม่มีก็ไม่ต้องใส่มีผักอันนั้นผักอันนี้ปลูกไว้เท่านั้นใส่ลงไปโอ้อร่อยวันไหนได้เห็ดอะไรวันไหนได้เห็ดในบดได้เห็ดบดมันต้องยามชอบยามน้ำหมอกในได้เห็ดบดวันนั้นอร่อยมากบิณฑบาตมาถึงก็ไม่มีหรอกคนมาจังหันไม่มีการทำอาหารเพิ่มเติมสวัสดิ์ไม่มีมันไม่มีอะไรจะทำแล้วมันก็ไม่มีใครทำมีพระขาวเฒ่าคนหนึ่งก็เฒ่าอายุก็ร้อยไปคนนะตาก็ตาข้างเดียวนั้นไปทำอะไรถ้าคนตาสองข้างอายุถึงร้อยแล้วเนี่ยจะกินเองก็จะไม่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยกระโถนนี่กระโถนที่เรียกว่ากระโถนเคลือบก็มีแต่อาจารย์ใหญ่ท่านใช้องค์เดียวเท่านั้นแหละนั่นลองมาก็กระโถนอะไรกระโถนดินเผาลักษณะมันก็คล้ายๆกับว่าไอ้กระถางต้นไม้นะครับกระโถนดินเผาบางทีก็ใช้กระบังไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ไม่ใช่บ้านแต่ก่อนลำใหญ่ตัดครึ่งครับตัดยาวไม่ได้ตัดยาวชกล้มถ้าล้มแล้วก็อันตรายละอันตรายคือยังไงนี่มันเปื้อนพื้นต้องล้างต้องถูกันถ้าหากว่ามีน้ำมาเข้าไปอีกยิ่งไปกันใหญ่ มีหกบ่อยๆอยู่เพราะกระถนมันหกง่ายกระถนกระบอกไม้ไผ่หกง่ายวันศีลถ้าหากว่าไม่ออกไม่จำศีลนะส่วนมากไม่ออกก็มีแต่ทานหมากติดหมากเล็กสิบคนก็ทั้งสิบคนนั่นแหละคนหนึ่งก็ถือกระบอกไม้ไผ่คนหนึ่งก็ถือกระบอกไม้ไผ่ของนั่งก็นั่งห่างๆกันเวลานั่งภาวนาถ้าหากว่าใครเผลอไปทำกระบอกไม้ไผ่พกขึ้นมาล่ะเป็นภาระแหละน้ำก็หายยากนะไม่ใช่น้ำเปิดโจ๊กเปิดโจ๊กไปตักมานู่นในห้วยคนน้ำใช้น้ำฉันก็ไปตักนู่นห้วยเม็ดคนกระบอกไม่ไผ่ทำกระโถนพื้นศาลาก็ไม่เรียบวางมันก็ไม่เรียบแต่แข้งข้างแต่บางทีเดินมันก็กุกกิกในพื้นนั่นนะตีตะปูก็ไม่แน่นหนาแล้วปวดถึงกระทนหกนี่ก็โอ้บ่อยที่สุดเวลานั่งภาวนาดึกขึ้นมากบางทีก็ง่วงนอนบางทีก็ลืมตัวมือไปถูกอะไรหกแบบของก้นมันน้อยๆมันไม่ใหญ่อะไรที่ตั้งมันนั่นแหละถ้าหากว่าเกินถึงกระป๋องถ้าหากว่ามีกระป๋องนมบางทีก็มีบางอยู่กระป๋องนมนี่ถ้าหากว่าเป็นกระป๋องขึ้นมานี่เอาอันนั้นนำมาใช้เป็นในโจกน้ำแก้วน้ำไม่ใช่อะไรใช้กระบอกไม้ไผ่กระปลายไม้ไผ่บ้านเอามาตัดเป็นพอดีจอกน้ำบางทีก็ใช้กะลามาผ้าขูดดีๆขูดดีๆคัดกันทั้งมันอันนั้นเอามาทำจอกแต่ต้องทำซะก่อนไปแต่ตรงก้นมันนะทำเป็นที่เอาเปลือกมันทำเป็นกว้างๆสักหน่อยแล้วก็เอาเปลือกมันเนี่ยตั้งมันยังไม่หกถ้าหากว่ามันมีเปลือกมันหกตะแคงบางองค์ท่านก็ทำเป็นหูหิ้วทำเป็นหูหิ้วก็เอาไม้ทำเป็นหูแล้วก็ใครหาวิธีเอาขั่งมาติดกับไอ้คลาวาผ้านั่นละเรียกว่าโจกหูหิ้วมีหูใช่กันอย่างนั้นพูดกันถึงว่าถาดถาดจริงๆไม่มีถาดใส่อาหารใส่ข้าวใส่อะไรหลังอยากบิณฑบาตกลับมาเขาเรียกกันเรียกกระเตะเขาเรียกว่าอะไรนะกระเตะนะอย่าลืมไปนี่กระดงกระโลนี่นะเอาไม้มาสานเขาไม่ไผ่มาจากสานแล้วก็ขอบเขานี่แล้วก็เอาใบตองกล้วยหรือเอาใบตองชาตินี่นะใบชาติแต่ก่อนไม่ชาติใบโตไม่ชาติไปกุ้งนี่ลงล่างนะเอามาปูมากับใบตองกล้วยนี่เอามาปูในกระเตะนี่ละกระเตะนั่นก็คือกระดงกระโหลกเอามาปูกันเลยของมันไม่มีอะไรเปื้อนมีแต่ข้าวเหนียวมันไม่ได้เปื้อนอะไรนี่เวลานั้นก็เอาใบตองนั้นทิ้งเสียกระโหลกก็ไม่ต้องล้างนี่ทูๆสักหน่อยก็เคาะๆๆๆก็ไปเก็บไว้เลยไม่มีกลิ่นอะไรเวลานั้นไงเวลาจะใช้ก็เอาใบไม้เอามาปูอีกโอ้เข้าวางบนใบไม้นั้นมีใครไปใครมาหรอมีแต่กาท่านนำมา กาลายก้าก้าอาก้าถ้าหากว่ามีดักกามาล่องนะอาจารย์ใหญ่ท่านว่านี่คนจะมาบางทีก็ตรงนะบางทีก็ไม่ตรงกามก็ล่องตามธรรมชาติของมันวันหนึ่งมันล่องแปดก้าก้าก้าก้าล่องบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงอดใจไม่ได้ก็มาเหลียวดูมันไอ้ตัวหนึ่งมันถูกลูกหน้าไอ้ตัวหนึ่งถูกลูกหน้าลูกหน้าก็ไอ้มันลักษณะมันก็ลูกศรนี่ละเนี่ยเอาไม้ไผ่มาทำมันก็เขาเรียกลูกหน้าหน้าไม้ก่อนเนี่ยมันก็คล้ายๆก็ว่าเอามันก็ลูกศรลักษณะก็ลูกศรนี่ละแต่มันไม่เหมือนกันถูกลูกหน้าเสียบเข้าไปไอ้ตัวหนึ่งคาบลูกหน้าตีนเหยียบมันยังขับดึงออกนะไอ้ตัวที่ถูกล่องไอ้ตัวที่ถูกลูกหน้าเนี่ยมันเวลาดึงมันคงจะเจ็บมากเลยนะล่องจริงกันทางเราแปลกเอ๊ะทำไมมันล่องผิดปกติบินขึ้นบินลงเหมือนใกล้ๆมันสลบสลายไปนั่นน่ะขึ้นลงในที่สุดมันก็เอาออกมันได้อยู่จึงว่ามีแต่กามากในช่วงมานั้นคำว่าเสือไม่มีแล้วมดมีเสืออยู่3-4ตัวเขาฆ่าตายหมดแต่หมูยังหลายหมูยังมีหมูนี่ทำกำแพงยังหมูก็ยังมีหลายเป็นฝูงฝูงทางกำแพงนี่นะกลางคืนนี่มันเดินชั่วโชดไปให้ดูนะเดินง่ายๆอย่างนี้ผู้ดึงกระต่ายโอ้กระต่ายป่าเดินไปทำในด้านหินนี่ตรงที่มันมีด้านหินมีหญ้าขี้ยากระต่ายนั่นแหละยามุ่งกระต่ายนะขี้กระต่ายเหมือนก็เอาไอ้หมักหินไอ้ไปกวดไปหวานไว้นี่เป็นกองกลางคืนเดินง่ายลองขี้ยากเน้นมันชอบมันดูกระต่ายล่องกันก็ชอบดูกระต่ายเวลาเดินง่ายจึงมันเปลี่ยนแปลงไปหมดคิดดูสภาพทุกอย่างจึงถ้าหากว่าจะออกไปข้างนอกจะไปเมืองเนี่ยนี่สมมติจะมีการไปแต่ก่อนงานประชุมวัดสุทธวาสเป็นงานใหญ่เป็นวันระลึกถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นมีงานใหญ่มากพระกรรมฐานจังหวัดทั่วประเทศอยู่ตรงไหนมาประชุมกันวัดป่าสุทธวาสยังเป็นป่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัดเมืองไปแล้วไม่ใช่วัดป่านอนกันตะป่าทำลมไม้กุฏิก็มันก็มีไม่มากและส่วนมากกุฏิมีก็เป็นหลังเล็กๆนอนอัดกันยังไงถึงยังไงก็ไม่น่าจะเกิน3-4 องค์เป็นอย่างที่นั้นพระเป็นร้อยครูบาอาจารย์มีแต่ผู้ใหญ่มาประชุมกันกลางคืนมีเทศนาสู่กันฟังมีองค์หนึ่งบ้าง2 องค์บ้าง3 องค์บ้างแล้วแต่การแล้วแต่เหตุผลแล้วแต่การเวลากลางวันก็มีการประชุมกันปรึกษาหารือขอปฏิบัติปรึกษาหารือธรรมวินัยปรึกษาหารือเรื่องการประพฤติปฏิบัติสนุกสรุปว่าใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหน ทางไกลหรือจะเดินไกลเขาอุตสาหะมากจำได้ปีหนึ่งปีนั้นอาจารย์ใหญ่บรรดาศนี่นะท่านอยู่คำท่านจำพรรษาอยู่ห้วยทรายห้วยทรายเดินมานะไม่ใช่นั่งรถมานะเดินมาก็เดินมาตามปรากฏเดินมามาพักที่นี่แล้วเวลาที่เข้าไปเลยเวลาที่ท่านจะออกมาบางทีก็เดินมาพักที่นี้ต่อไปไม่ใช่คำที่อีออกไปตรงไหนใช่ก็พักตรงไหนก็ได้ตรงไหนมันมีแต่ป่าแต่ดงแต่สมัยนั้นเดี๋ยวนี้ป่าดงที่จะพักอยู่ลูกกระมูลมันหายากแล้วปีนั้นขาออกกลับออกมานะแม่บริษัทแม่นุ่มถวายผ้าตาสังฆติถวายผ้าสังฆติเอ็นไทยเลยเลยหลวงพ่อบรรดาเนี่ยเลยลุงตาเลยละแต่อาจารย์สิงห์ทองก็มานั่งเพิ่งเลยให้ผ้านั่นน่ะตัดผ้าสังฆติให้อาจารย์สิงห์ทองก็มาตัดอยู่กันนี้เดี๋ยวนี้การประชุมส่วนมากประชุมกันเรื่องบริการบริหารด้านการปกครองการคณะสงฆ์ประชุมกันด้านการบริหารที่พระพุทธเจ้าทรงวางเป็นหลักธรรมหลักวินัยไม่ใครมีความจริงหลักการบริหารพระพุทธเจ้าท่านวางไว้สมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องไม่จำเป็นต้องมีการบัญญัติเพิ่มเติมและพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสห้ามไม่ให้บัญญัติเพิ่มเติมธรรมวินัยเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สมบูรณ์แล้วทุกอย่างไม่บกพร่องก็เนื่องจากว่าไม่เคารพในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็ต้องมีการบัญญัติเพิ่มเติมออกมาบัญญัติเพิ่มเติมออกมาบัญญัตินักเข้าก่อประชุมกันก็มีแต่เอาหลักการบริหารระเบียบการบริหารอันนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยพูดนี่ไม่ใช่จะเป็นการยกการตำหนิอะไรมันเป็นอย่างนี้หลังจากฉันแล้วเก็บบริการเรียบร้อยกับกุฏิพักผ่อนกันจนมากหลังจากเก็บบริการเรียบร้อยเต็มไปหาทางไปท้าเดินจงกรมกันนั่งสมาธิพักผ่อนโน่นเวลาบ่ายหนึ่งบ่ายสองเดินจงกรมกันต่อปัตตาก็นู่นปัตตาก็บ่ายสี่โมงห้าโมงพุ่นปัตตาเรียบร้อยทรงน้ำก็ไม่มีอะไรละทีนี้ทรงน้ำก็เดินจงกรมกันต่อวันหนึ่งนี่ไม่มีการไม่มีงานไม่มีอะไรมีแต่เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากันหลังจากบิณฑบาตครบชั้นเรียบร้อยบิณฑบาตสายกว่านี้แต่ก่อนบิณฑบาตสมมติว่าเดี๋ยวนี้ถึงบ้านแต่ก่อนนี่เพิ่งออกจากวัดเดี๋ยวนี้มีบิณฑบาตเร็วกว่าแต่สมัยก่อนนู่นไม่ต่ำครึ่งชั่วโมงดีไม่ได้จะ40 นาทีก็แล้วก็ถูกแล้วก็พอดีแล้ว ก็ไปก็40 นาทีกลับกว่าจะถึงบ้าน40 นาทีถึงเกือบจะถึงบ้านทางนี้สมัยก่อนเพิ่งออกทางนี้ถึงบ้านแต่สมัยก่อนนะทางเดี๋ยวนี้ถึงบ้านสมัยก่อนยังอยู่กับวัดอยู่ก่อนบิณฑบาตก็มีการมานั่งประชุมกันซะก่อนขอวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนั่งเวลาจะออกจากบิณฑบาตก็ออกพร้อมกันตอนในตอนเย็นอย่างนี้ส่งน้ำส่งท่าเรียบร้อยมีใครไม่ไปเดินใครไม่รู้สึกจะไม่มีหรอกที่ใครไม่เดินจงกรมเว้นแต่ว่าไม่สบายหรือมีกิจจำเป็นอันอื่นแต่กิจจำเป็นอันอื่นก็ไม่เคยมีตอน3-4 นี่แสงลูกเดินจงกรมกันโคมใช่โคมทำไมไม่ใช่โคมไม่แล้วก็จุดเทียนเขาเป็นเดินจงกรมกันกุฏิตรงนั้นกุฏิตรงนั้นกุฏิตรงนั้นแสงไฟโคมเป็นเครื่องบอกว่าองค์นั้นลุกแล้วองค์นั้นลุกแล้วองค์นั้นเดินจงกรมแล้วก็มีอยู่นะสมัยหนึ่งแหละมีหลวงพ่อคนหนึ่งแล้วเป็นในแอมล่ะเพิ่นจะเพิ่นก็แสดงเอาเพิ่นลุกแล้วแต่จุดโคมมาจุดไฟแต่จุดตัดแต่งเอาโคมไปแขวนเรียบร้อยแล้วก็เน้นมันก็ชอบมันจะมองอมมันก็สนุกแล้วนี่ลงไปดูองค์นั่นเดินจงกรมองค์นี้เดินจงกรมองค์ที่แอมเนี่ยบางทีเราไปถึงแล้วไปเน้นไปดูนอนหลับอยู่นั่นเป็นนั่นยังไม่ทันได้บวชเป็นนั่นออกยังเป็นพระขาวอยู่พระขาวนั่นไม่เคยได้นอนเนาะคืนมาแอมไอ้ที่ไม่เคยได้นอนน่ะจุดคมจุดไฟเสกคมไปแขวนน่ะคงจะนอนเอ็นหลังสักหน่อยนั่นน่ะก็เลยหลับไปเสียเน้นก็เลยเอามาพูดกันน่ะพระขาวเรามีแต่แอมจุดโคมไว้แล้วเจ้าของก็ไปนอนก้นยังว่ามันมีเรื่องเล่าอย่างนี้แล้วยังว่าสมัยก่อนมันเป็นอย่างหนึ่ง